Book 2 91 نودك أونو الجمل الجانبية باستخدام أن 1 سبفرازوي كون ك أونو ربما سيتحسن الطقس غدا La vetero eble pliboniĝos morgaŭ. كيف عرفت هذا؟ De kie vi scias tion؟ أأمل أنه سيتحسن. Mi esperas ke ĝi pliboniĝos. سيأتي بكل تأكيد. Li certe venos. هل هذا أكيد؟ Ĉu tio certas? أعلم أنه سيأتي. Mi scias, ke li venos. سيتصل بالتأكيد. Li certe vokos. حقا؟ Ĉu vere? أعتقد أنه سيتصل. Mi kredas, ke li vokos. النبيت عتيق مؤكدا. لا فينو certe malnovas. أتعرف ذلك بالضبط؟ Ĉu vi certas pri tio؟ أظن أنه عتيق. Mi supozas ke ĝi malnovas. مديرنا يبدو حسن المظهر. Nia estro belaspektas. أترى هكذا؟ Ĉu vi opinias tion؟ أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Mi eĉ opinias ke li tre belaspektas. لديه المدير صديقة بالتأكيد. La estro certe havas koramikinon. أتعتقد ذلك حقا؟ Ĉu vi vere kredas tion؟ إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Ja eblas ke li havas koramikinon.